राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल नवमी विकल समुद्र 2059 11 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान की लीला विचित्र है। बाधा देने से भीतर का भाव बढ़ना चाहिए। बाधा लगने से भीतर का भाव बढ़ना चाहिए। भाव बाहर का बाहर बाहर बाधा दे सकते हैं, भीतर बाधा नहीं दे सकते। जो बाहर बाधा लगेगी तो भीतर का भाव बढ़ना चाहिए। जिस बाधा लगे जो भीतर का भाव बढ़ेगा तो भीतर का भाव बढ़ाने के लिए लिया करते हैं। ये बात है, भीतर का भाव बढ़ेगा। किसी की सेवा करते हैं तो कुछ गलती हो जाती है तो गुस्सा आ जाता है, उसको कड़ी वाणी बोलता है, तो सेवा छोड़ देनी चाहिए या सेवा करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, कड़ी वाणी छोड़ देनी चाहिए, कड़वी वाणी छोड़ देनी चाहिए। वो कड़वी वाणी बोलता है, सुनो गलती हो जाती है। हाँ कड़ी बाणी शांति लीला है भगवान की, वह भी लीला है। कड़ी बाणी वो भी लीला है भगवान की। भगवान की लीला है, लीला है, लीला है। किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली, उसके कल्याण का कोई उपाय है क्या? ना ना ना नहीं, कर ली किसी ने तो उसके कल्याण का क्या उपाय है? तो उपाय कठिन है भाई, निर्णू संदेह में पर उपाय बताया है कि भाई नारायण नहीं मिलेगा तो वन्य पाप लगेगा, मेरे वास्ते पुण्य करे तो उसको पाप लगेगा। खड़ी बात हो रही तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। अरे अच्छा काम करने वाले को पाप लगे, ऐसी बात है। वासुदेव सर्वम समझ लिया तो प्राप्ति हो गई क्या? इच्छा तो हमारे है भीतर में, ऐसा संसार है जो वो प्राप्ति होने पर संसार की इच्छा मिट जाएगी। वह एक में इतना आनंद है, इतनी विलक्षणता है, तो संसार तो कुछ नहीं, तुच्छ हो जाएगा। संसार का महत्व दिखता है तब तक भगवान का महत्व नहीं दिखा। भगवान का महत्व दिख जाएगा फिर संसार का महत्व नहीं दिखा, फीका हो जाएगा। फीका भगवान भगवान के महत्व की तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान न तत्समस्त्यभ्यधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा आपके समान? न तत्समस्त अधिक कुतो अन्य, भगवान भगवान ही है, ऐसा कोई नहीं है। भगवान भगवान है, भगवान में प्रेम होना तो संसार प्रेम छूटेगा ही। परमात्मा प्रेम छूट जाए तो भगवान प्रेम हो ही जाएगा। देखो मुक्ति होना, प्रेम होना, ये अपने को होना मानते हैं, होना नहीं है, ये है। संसार की आसक्ति आंसू ढक गया, वो छिप गया इनके पीछे। संसार की आसक्ति से या और एक काम को ले, एक बार इनको उठा दो, प्रेम करें। दो काम नहीं करना है, एक काम करना है, प्रेम हो जाएगा, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम पक्की। दो काम है, एक काम करना है, एक काम भगवान कर दो। जब कभी संसारी की बात हुए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, खैर पुकारो, मिल जाए, बचाओ नाथ। भगवान देखो, बालक के प्रति माँ का जो भाव है, उस भाव को बालक समझता नहीं। अगर माँ के भाव को समझे तो माँ के गोदी में रोए क्यों? माँ की गोदी में भी रोता है तो माँ के भाव को समझता नहीं। ऐसे हम भगवान के प्रभाव को समझते नहीं है, तब रोते हैं। नहीं बात नहीं, भगवान की कृपा है। कड़ा बर्ताव करे भगवान प्रेम करने के लिए है, कड़ा बर्ताव करे। संसार से छोड़ने के लिए, भगवान में लगने के लिए है। जैसा क्या माँ के कहने से, क्या माँ के न मानने से, क्या बालक के प्रेम हट जाता है? हटता नहीं है, मैं समझता नहीं। चार पांच वर्ष हो जाए, माँ से मुझे लड़ाई तो भाग जाएगा, माँ मारेगी भाग जाएगा। पर सामने खड़ा रहे, सामने माँ के सामने खड़े दूर करेगी। भीतर में एक बात बैठी हुई है कि माँ के समान कोई नहीं है। वास्तव मात्रा समम नाश शरीर पोषणम, शरीर को ठीक रखने माँ के समान है नहीं, कोई नहीं है, सबसे बढ़कर है। तो ये भाव उसे है पर समझता नहीं है। मैंने भागे तो भी सामने देखा, माँ के सामने पीछे नहीं रहे, माँ के सामने हो, सामने देख देख रहा हूँ। माँ के भाव को पूरा समझता नहीं, पूरा समझने रोता नहीं, गोदी में रम मारी, गोदी में रमे क्यों? ऐसे बढ़िया चीज कहाँ मिलेगी? समझता नहीं, तो माँ को नहीं बोल रहे, बोल होता है। भले मारपीट करो वहां तो भी उनके हृदय को समझना हृदय बड़ा विचित्र भाव है। तो माँ के भाव को भी समझते नहीं, यही दशा हमारी है, यही दशा है। भगवान के भाव को समझते नहीं, करो करवा बोले, लोग करवा बोले तो कड़वा बोले, वो अपने से हटाने के लिए, भगवान में लगाने के लिए। इस भाव को समझाओ तो आनंद आएगा, आनंद बोलने में। कड़वा बर्ताव करता अपने से हटाने के लिए, संसार से हटाने के लिए। भगवान भगवान प्रेम बढ़ेगा, पादा दर बढ़ता है, भगवान लीला है, भगवान ने लीला है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, ये सब बात समझाओ और जीवन में कैसे लावे? देखो भाई, अब ध्यान देकर सुनना है बात। सबसे पहले देखो, अपने चीजों को साथ में लाए तो साथ में क्या लाए थे? गहरा विचार करो, आपके साथ में क्या था? नंग धर्म, नंग धर्म, एक धागा भी नहीं था, कोई चीज साथ में नहीं थी। ये बच्चे यहाँ अपने आकर गए, या माँ बैठी, माँ बैठा, बाप है, भाई है, ये धीरे धीरे धीरे यहाँ फैला लिया अपना अपना। साथ में कोई आया नहीं, ऐसे साथ में कोई जाएगा नहीं। यह बात मैं कई दिन पहले कही थी, साथ में लाए नहीं, साथ में जाएगा नहीं, तो हमारा क्या है? भगवान साथ में है और जाएंगे नहीं बिल्कुल। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, 84 लाख रुपए में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे। भगवान कभी छोड़ते नहीं है, वो अपना है और कोई अपना है नहीं। क्यों कि कोई साथ में आया ही नहीं, कोई साथ में जाएगा ही नहीं, तो साथ में कैसे हुए? आप इतने बैठे बताओ, किसी के प्रेम हो तो पूछो कि आपके साथ अल्लाह क्या थे, जाओगे तो क्या साथ में जाओगे? कुछ भी नहीं जा सकते, शरीर भी यही रहेगा। शरीर जिसको मैं कहते हो, मेरा तो दूर रहा, मैं कहते हो वो भी साथ जाएगा नहीं। तो अपना कुछ नहीं है, आगे ध्यान में आप ध्यान दो। साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाएंगे नहीं, और रहते हुए भी साथ में रख सकते नहीं। बीमारी आ जाए बीमारी हटा सकते नहीं। अपना अपना क्या है, बिल्कुल भूल है, भूल भूल से अपना बना है। अपनी चीज हो तो बीमार मत होने दो, कम से कम मरने दो मत। है आत्मे तो मर गया है, अपनी चीज कुछ नहीं, बिल्कुल भूल है बिल्कुल। अपनी चीज को दूर मत करो, अपने को बीमार मत होने दो, अपने को स्वस्थ रखो, रिश्वत रखो। है आत्मे तो बना दिए, वो बहम है बहम। अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। अपने चीज को जो अपने साथ में है, अपने कुछ नहीं, अपनी वही चीज हमारे साथ है, अपने जो साथ में नहीं, अपने नहीं। भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। आप जानो न जानो, पहचानो न पहचानो, आप समझ आवे न आवे, परंतु भगवान साथ में रहते हैं। आवाज सच्ची है, क्यों सच्ची है? कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, तो क्या आप में नहीं है? अगर आप में नहीं है तो भगवान सब जगह, ये बात सच्ची नहीं हुई। सच्ची है तो आप में भगवान है, सब में है भगवान। भगवान छोड़ते नहीं, कभी छोड़ सकते नहीं, छोड़ने की ताकत नहीं भगवान में, सर्वसमर्थ है, परंतु अपना नहीं छोड़ सकते। रामायण में आता है ना, वो भक्त है ना, दिशा पंथ ने सोचा को मैं जुलूम कहा नहीं पूछा, क्या ना हुआ? सुतीक्षण सुतीक्षण तो सुतीक्षण जगह रुक जाएगी को नहीं, तो क्या करो? इसने चतुर्भुज रूप दिखावा, चतुर्भुज रूप दिखाओ, भगवान की ताकत नहीं दूर हो जाए, दूर होने की ताकत नहीं है, धर्म सब है, तो इसने चतुर्भुज रूप दिखावा, क्यों दिखाए हो? मेरे रूप है वो छपा, पर छोड़ सकते नहीं, छोड़ नहीं सकते। तो वो जगह, तो जगह तो शत्रुभु से बैर नहीं है, परंतु वो कहते मैं राम रूप का ही हूं, राम रूप माने से। तो दूसरा रूप दिखा दिया, मैं छोड़े नहीं, छोड़ सकते नहीं, ताकत नहीं। शत्रु छोड़ नहीं सकते, भगवान किसी को छोड़ देते नहीं, छोड़ नहीं सकते। आपके हृदय में है, आप जानो तो जानो, नहीं जानो तो मत जानो, आपके समझ में आवे तो ना आवे तो मत आओ। भगवान तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ ही करो, वे तो रहेंगे ही, नहीं तो भगवान दो हो जाएंगे, एक भगवान एक भगवान में दो भगवान, भगवान दो हो जाएंगे। तो व्याकुल हुआ तो क्या होता है, चतुर्भुज रूप दिखावा, फिर सब भाई बोला रूप रूप तब राम तुरावा, राम रूप राम रूप दिलावा, चंद्रमा क्यों दिखाया, दूर छोड़ दूर कर, शक्ति नहीं, ताकत नहीं, चंद्रमा दूर दिखा। फिर बताओ तो वो नकली रूप अपनों कल्पना को देख रहे हो तो साक्षात दिखाना पड़ा वो फिर उसने हटाया ना मेरे दंड है साक्षात दिखाओ रूप बदला उसका भी दंड भगवान को मरे बिना फाणी फाणी मरता नहीं है ऐसे ही स्वयं वो शत्रु पाए वहां मांगा वहां दो बदल मांगा एक मन में न फाड़े एक चल बिन बीना तुम जीवन तुम याद ही ना तो पहला वियोग होगा जनकपुरी सब वो फड़े बिना मणि हुआ दूसरा वियोग होगा बंधवास का तो वियोग हो गया उनमें सही नहीं रहा जल बिना मछली मर जाती है मणि बिना मरेगा नहीं सब मरेगा नहीं मामा जीवन तुम तुम्हें अधीन जीवन ही तुम्हें तो ही मैं सुन दिया शास्त्र भगवान दूर जा सकते नहीं इनमें भगवान एक कृपा ही करना है जीवी ताकत करना ही है भगवान का स्वभाव है रास पंचायत देह में आता है भगवान दूर हो गए तो न पा रहे हम तब तुम्हारे तुम्हारे गांव दो दुविधायुषा भी हुआ देवता जितनी उम्र बढ़ जाए इसने सेवा करूं तो तुम्हारा ऋण मेरे सिर पर रहेगा इतना एहसान मानते हैं भगवान तो दूर होते हैं प्रेम बढ़ाने के लिए अब बात साफ गई साहब दूर होने के लिए नहीं प्रेम बढ़ाने के लिए स्वर्ग भगवान सबके हृदय में सदा विराजमान है सदा आप जानो तो नहीं जानो तो मानो तो नहीं मानो तो स्वीकार करो तो ना करो तो भगवान तो रहेंगे भगवान तो रहेंगे बिल्कुल बचाएंगे नहीं ये बात पक्की है तो छोड़ेगा नहीं छोड़ सकते नहीं अपना बालक को कौन सी माँ को अच्छा नहीं लगता बताओ तुम हम ही बार सो जीव लोग हम बीते पता पता हम यो निर्मा निर्मा तस्मर के संभव होता नाम तो मूर्तियां संभव दिया हम भी जो पड़ता पिता पिता हूं मैं तो अपने अंश को सब पैदा करता है ये कोई नई बात नहीं है मैं भी वहां सोची हूँ लोग अपना अपना बालक किसी को बुरा लगता है तो बालक पिता ही गुना करे आ देखती नहीं बढ़िया से सारी बहन में उठे भेजा तो भी रिश नहीं करे ऐसा बनी ऐसा है समझते हैं भगवान प्रेम रहते हैं तो हमारा कोई नहीं है सिवाय भगवान के कोई नहीं है साथ कौन रहा साथ बताओ मर जाओ तो कौन साथ चला हमारा कोई नहीं है बात ये सोचते अरे हमारे क्या चाहिए चाहिए केवल भगवान तुम चाहे ना करते हो चीज तो रहती नहीं रोते रहो आप रो बोले धन के लिए बेटे के लिए अपने कुटुंब के लिए रो बोले वे तो साथ जाएंगे नहीं अरे भगवान को मत बांधो और नाचते हो जाओ कि भगवान तो रहे आप भगवान मानते ही नहीं खंडन करो तो भी भगवान हृदय छोड़ते और कोई साथ रहता ही नहीं तो मेरा भगवान है भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है तो मेरे कोई चाहना नहीं है किसी ममता नहीं है किसी के साथ कोई संबंध नहीं मेरा है ही नहीं भगवान एक भगवान, एक भगवान मेरा है, मेरे लिए है और मेरे संबंध है, संसार में नहीं है। तीनों संबंध होता है। अभी पुस्तक ही नहीं, पुस्तक में दो दो पृष्ठ छोटा सा एक बना। तो भगवान मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे किसी से संबंध नहीं है। देखो बताऊं बात, नई बात तो कहां से लाऊं, ध्यान दो। दो बात है, एक निषेधात्मक है, एक विद्यात्मक है। तो माया का जितना है सब निषेधमुख है, विधिमुख नहीं है। सर भगवान का है विधिमुख है। अच्छे तो हिमादाई हो हिमाकले दिवा सूर्य नित्य और नित्य सर्वगत है, वो विधि है। अच्छे हिमादाय निषेध है। तो संसार के विकारों से रहित है और भीतर से एक है। कैसे तुम्हें नित्य सर्वगत स्थान अभ्यक्त हो या अजिंत हो या माधो चार विजात हाँ कहा जाए। माया की प्रकृति का निषेध करेंगे का साथ रहने वाले नहीं है, भगवान ने साथ छोड़ने वाले नहीं है। इस बात से विधिमुख है, भगवान की बात विधिमुख हो गई, संसार की बात निषेधमुख हो गई। जुटी उठी है, जाओ कहीं देखो, नियम है। तो संसार का निषेध करते हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं होगा, प्रकृति के सब नहीं, तो अपने से जाए नहीं, अपनी जाति की नहीं है। भगवान ने अंश होगा अपने अंश पर सब उदय आती है। भगवान से दुख भेजते हैं, सुख भेजते हैं, सब अपने से खेचने क्रिया करते हैं। परंतु भगवान का मोह नहीं है, प्रेम है। मोह में लेने की इच्छा होती है, प्रेम में देने की इच्छा होती है। तो हमारे से कर नहीं भगवान के, हमारे बिना कोई काम अटका नहीं है, परंतु प्रेम है जिन साथ है, वह तो प्राण साथ है। मनुष्य किसी लोक में कहीं भी चला जाए तृप्ति नहीं होगी, भगवान के तृप्ति होगी। तो कोई नहीं हमारा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, किसी संबंध नहीं है, भगवान केवल मेरा भगवान है, भगवान हूँ। आप जितने बैठे हो प्रकृति के सब समझ दो, शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है और आप संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। भगवान का संबंध अटल है एकदम, नास्तिक नास्तिक हो गए, नास्तिक हो गए। पिताजी के प्रहलादी का पिताजी के तो भगवान मानते ही नहीं और वह भगवान से हटता ही नहीं। ऐसा बेटा हुआ बेटा खास कहीं बना यहाँ कोई नहीं, सर्वेश यह तलवार है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं। भगवान का भगवान हाथ से मरे नहीं मानूंगा, कहाँ है तुम्हारा राम, मैं हूँ सर्वेश्वर, मैं ही हूँ। भगवान ने किसको मारा, अभिमान को मारा। प्रहलाद ने कहा मेरे पिता की गति होनी चाहिए, अरे तेरी तो पीढ़ियों की गति होगी। पिता जितना दुख दिया, ये बहुत दुख देना, जो इष्ट का नाश करे, इष्ट की बात है जो खंडन करे, ये बहुत ज्यादा दुख है। पर इनसे भी भगवान से हमारे पिता करना, अरे तेरे तेरी पीढ़ियों का जानो जा, अपने पीढ़ी पीढ़ी भगवान उमा राम समय हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाये कोई ऐसा समर्थ नहीं है उमा राम समय हेतु। तो ऐसे भगवान की दया को समझे कृपा को समझे उमा राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तुझ भावना ना यो माम एव समोलो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित भरती माओ भजन मेरा करेगा जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित ज्ञान में कहीं नहीं गया ऐसा गीता पूरी देख लो मैंने देखी है कहीं नहीं कहा ज्ञान को महात्मा का है ज्ञानी को महात्मा नहीं कहा भक्त को महात्मा का गीता सब पढ़ रहे देख लो फिर बताओ हमारे को बात मिल जाएगी गीता की ढूंढो आप ढूंढो भक्त इतना बड़ा है इतना ज्ञानी बड़ा नहीं है गीता पूरी देख लो अच्छी तरह जहां ज्ञान का वर्णन है ठीक देख लो यो मामा समुड़ो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित ये सर्वित शब्द नहीं आएगा ज्ञानी के लिए ज्ञान मन में आएगा ही नहीं क्या सर्वभवन मां मजती सब करता है। तो भगवान के समान कोई हमारा है ही नहीं हमारा केवल भगवान है तुम्हें माता तो पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव सब भगवान इस बात हमारा कोई नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारा किसी से संबंध नहीं है कोई मतलब नहीं है ही नहीं हमारे कोई सही होती है। आप भगवान को मत छोड़ो ये जितनी चीजें आपकी प्रकृति की है संयोग वियोग होगा ही भगवान में होगा वियोग होगा ही नहीं संसारी मिलने बिछड़ने वाली है मिलने बिछड़ना है तो मिलने बिछड़ जाएगी मिलने में शरीर जब बिछड़ना है बिछड़ जाएगा संसारी है कोई कैसे रहेगा नहीं प्रकृति जितनी चीजें हैं मिलने भी सुनने वाले है अरे भगवान मिलने पहले से मिले हुए हैं यह विष्णु तो है ही नहीं पक्की बात है हमारा कोई नहीं सच्चे है नहीं। अब देखो राम समय तो जग माए गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाए कोई समझ नहीं ऐसा ये प्रश्न था नहीं कि भगवान मेरे हैं बताओ बताओ क्या सामने बात है जो कुछ सुदृढ़ हो साई मात सीधा हो कटे हाथ पकड़े नहीं माँ सिरेगा हो तो बाल के पीड़ा होती है माँ कम नहीं होती है व्याधि दूर करने के लिए ऐसा कोई अपना है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं भगवान जितने प्यारे हैं जितने अपने हैं कोई नहीं मन भविष्य में लग जाता है भगवान को छोड़ देता है तो भविष्य में लगता माँ को छोड़ देता है माँ सीधे लगते बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं नौकर दो माँ जी को काशी भेज दो भजन करो मेरे माँ के मैंने रोना लग जाता वो कह देता है माँ जी ने काशी भेज दो संसार यह है तो अपना कौन है बताओ अपना भगवान है संतान का है बोलना जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेग थे मन मन बेग है अल्प बुद्धि मेरी थोड़ी है इसमें बोलो न जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेग है परंतु नहीं जाके हरि हो या तो जानू सदा आत्म में पूरा जानता हूँ, जिसे कोई नहीं होता उसे आप होते हो। बोलन जानो को है अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके आई हो कोई नहीं है तो भगवान बनेगा, वे कभी छोड़ेंगे नहीं। आप बीमार हो जाओ, दुख हो जाओ, निर्धन हो जाओ, निर्बल हो जाओ, भगवान छोड़ेंगे। अच्छा ये स्थान सत्संग जिनमें भी बीमार को यहां रखते नहीं। नरसिंह के पिता बीमार थे, मेरे सामने मैं था साथ में, 100 रुपया दिया, 100 रुपया लिया था, पैसा देर बुलाया मैंने। यहाँ के सेठ सेठ जी की संस्था के आदमी चाहते नहीं, बहुत बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती। सेठ जी सिद्धांत पर ध्यान दे देते, मेरे सामने बात है, 100 रुपया ले। नरसिंह जी बताओ था महाराज, नरसिंह जी मैंने बताओ था बात, नरसिंह जी बताओ था, 100 रुपया दिया मैंने, सेठ जी मैंने अपने पिता से लिया बोलो इस वजह से ये तो रहे तो जग जुग उपकारी तुम्हारे सेवा करो। बोलो रुपये दे बुलाओ है, 18 आदमी जगह बीमार हो गया। ये सेठ जी सत्संग होकर के लाभ नहीं हो रहा, कारण क्या है? कारण ये विमुख है, सेठ जी सभा को जाना नहीं, हमारा राम सभा में जाना नहीं, यो माँ में और जाना थी कुछ तुम जाने था दीन दुखों से प्रेम करते हैं। नरसिंह हो थाना क्यों नरसिंह, मैं तो सर बंदा सेठ जी बोल रहा, नरसिंह जी बताया बंशीधर केड़िया बताया कि मैं बीमार था, सेठ जी बोले तेरे गोविंद मनवा जाओ, मैं सेवा कर देता थारी, बड़े घर ने तो संभाल नहीं सका, पूरे नहीं आओ आ गया वो बुला लिया। हर एक आदमी बीमार को बीमार देखो, ये इतनी सत्संग हो रही है, केवल एक सेठ थी, भाई जी भी मीठा बांध कर आ गए वहां कनवास, कहते भगवान बड़े प्रचार भक्त क्या करे, भगवान सेठ जी ने कहा भगवान का प्रचार भगत करेगा, भगतों का काम है ये, भगवान का नहीं है, भगतों का काम है, प्रचार किया मेरे सामने की बात है। कर्णपुर सत्संग हुआ, यहाँ था मेला, कुमरा कमरा सत्संग आ गया, भाई जी आ गए बैठने, एकांत भजन करूंगा मैं, नहीं अब सेठ जी उठ हो गए मैं जाऊंगा, शेर दिल कर दिया, शोर दिला दिमाग ज्यादा हुई समय। डूंगर जी पूछे शेर जी वाला भाव कैसे आवे, मान लो का मैं शेर जी का जो भाव था वो मान लो का मैं कैसे आवे, बता कर लो बेचार आ जाएगा, ये तो शेर दी बात है, आपने तकलीफ तकलीफ है, दूसरे को सुख है, दूसरा आराम है, कल्याण है, उस पर दुख माने गा, रंतिदेव राजा रंतिदेव दुख मांगा आपने, अंत में भोजन मिला दे दिया, कुत्ता ने दे दिया, एक मेरे कुत्ते भर गए जल पीने लगा, एक वैसा आदमी है मैं कह रहा हूँ, आप पैसे मर रहे हैं,